zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks ALK Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Iwostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Iwostin Kapilin i odbierz krem na noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 listopada. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła, serwis Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Na ławie oskarżonych właściciele biura turystycznego. Dziś wyrok w sprawie wypadku koło Jeżewa, w którym zginęli jadący na pielgrzymkę maturzyści. Pieniądze policzone, rekord był blisko. Podczas kwesty na warszawskich Powązkach udało się zebrać 245 tysięcy złotych. Zawinił system wspomagający wchodzenie do atmosfery. Takie są pierwsze ustalenia dotyczące wybuchu statku kosmicznego Spaceship Two. Po 9 latach od zdarzenia i 5 latach procesu w Białymstoku dziś wyrok w sprawie wypadku maturzystów koło Jeżewa. Doprowadził do niego kierowca autokary, który wiózł nastolatków, ale on także zginął w katastrofie. Na ławie oskarżonych zasiadają właściciele biura turystycznego, małżeństwo, które wynajęło szkole autokar. Śledczy oskarżają ich o to, że dopuścili do pracy chorych kierowców, ale wiele zarzutów dotyczy też nieprawidłowości przy rozliczaniu czasu pracy i zgłaszaniu zarobków do ZUS-u. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Autokar wiozący maturzystów z Białegostoku do Częstochowy koło Jeżewa zderzył się czołowo z ciężarową lawetą i stanął w płomieniach. Zginęło 13 osób. Jak ustalono, wypadek spowodował kierowca autokaru, wyprzedzając na trzeciego. Co więcej, okazało się, że chorował na padaczkę, a jego zmiennik miał cukrzycę. Obaj jednak swoje choroby ukrywali. W sprawie wypowiadało się wielu biegłych specjalistów, którzy próbowali ustalić, czy w chwili wypadku kierowca miał atak padaczki. Nikt nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W sprawie tej już wcześniej toczył się proces, w którym na ławie oskarżonych zasiadało 8 osób, między innymi lekarka, która wydała kierowcy zaświadczenie o zdolności do pracy, oraz specjaliści BHP. Zapadło wówczas 6 wyroków wskazujących na kary więzienia w zawieszeniu. W tym procesie prokurator żąda kar 2 i 3 lat więzienia, po kilkadziesiąt tysięcy złotych grzywny oraz kilkuletnich zakazów organizowania wycieczek i przewozu osób. Oskarżeni chcą uniewinnienia. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Dobra wiadomość dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Rosną progi dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku. Do tej pory nie mogły przekroczyć 623 zł. Od 1 listopada to 664 zł. To oznacza, że więcej osób może liczyć na świadczenia wynoszące 520 zł miesięcznie, ale na razie trudno stwierdzić, ilu opiekunów, którzy do tej pory nie mieli zasiłku, teraz go dostaną. Jak informuje Tomasz Wardak z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wnioski wciąż można składać. Osoba dostanie te świadczenia od listopada, ale pierwszą wypłatę ma zagwarantowaną, że ona nastąpi w terminie nie później niż do końca grudnia. Wtedy z wyrównaniem oczywiście za listopad. Kryteria dochodowe obowiązują tych opiekunów osób, które stały się niepełnosprawne w wieku dorosłym. Opiekunowie niepełnosprawnych od dzieciństwa otrzymują świadczenia bez względu na dochód w rodzinie. Do rekordu zabrakło niewiele. 245 tysięcy złotych udało się zebrać podczas kwesty na Starych Powązkach. W ubiegłym roku do puszek na renowację zabytkowych nagrobków najstarszej stołecznej nekropolii wrzucono 8 tysięcy złotych więcej, ale wtedy zbiórka trwała nie 2, a 3 dni. Tak jest co roku. Tłumy odwiedzających Stare Powązki chętnie wspierają kwestę. Przychodzimy od wielu, wielu lat, obserwujemy, sprawdzamy, jak te groby wyglądają i widzimy, ile dobrego robi się za pieniążki, które tu zostawiamy. I liczą na więcej. Oglądaliśmy z mężem grób generała Kleberga, zaniedbany i aż się prosi, żeby odnowić. Potrzeby są duże, mówi aktor Ryszard Nadrowski. Koszt renowacji jednego pomnika, gdzie jest rzeźba, to jest kilkanaście tysięcy złotych. Powązkowska kwesta to nie tylko reakcja na duże potrzeby, ale również już kilkudziesięcioletnia tradycja, która z pewnością będzie pielęgnowana za rok. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Niemcy byłyby gotowe pogodzić się z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię? Tak sugeruje Angela Merkel, cytowana przez tygodnik Der Spiegel. Tę wypowiedź komentują brytyjskie media. Brytyjski rząd komentarza odmawia. Der Spiegel donosi, że Angela Merkel wolałaby raczej wyjście Wielkiej Brytanii z Unii niż pójście na kompromisy w sprawie swobody przepływu pracowników. Kanclerz Niemiec obawia się podobno, że premier David Cameron zbliża się do punktu, z którego nie będzie już odwrotu. Brytyjski premier zamierza nagiąć unijne reguły imigracji z innych państw Unii do granic wytrzymałości, twierdzi Der Spiegel i wyjaśnia, że chodzi o deportację tych obywateli Unii, którzy w ciągu 3 miesięcy nie znajdą pracy. Niemcy już wcześniej storpedowali inną propozycję wprowadzenia limitów na pozwolenia na pracę dla robotników niewykwalifikowanych. zdeportowanych. Premier Cameron obiecał brytyjskim wyborcom renegocjację zasad przynależności do Unii, w tym zasad imigracji, a następnie rozpisanie referendum, czy je przyjąć, czy opuścić Unię. Referendum miałoby się odbyć przed końcem 2017 roku. Jeśli jednak konserwatyści przegrają wybory przyszłej wiosny, może w ogóle nie dojść do referendum, gdyż nie udało im się przeforsować ustawy obligującej każdy następny rząd do jego rozpisania. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To nie była usterka silnika. Takie są pierwsze ustalenia w śledztwie dotyczącym katastrofy statku kosmicznego Spaceship Two. Z piątku na sobotę podczas lotu eksperymentalnego zginął jeden pilot, a drugi został ranny. Zawinił system wspomagający wchodzenie pojazdu do atmosfery, bo zadziałał za szybko. Statek firmy Virgin Galactic ma w przyszłości wozić turystów na krótkie wycieczki do granic kosmosu na wysokość ponad 100 kilometrów. Pierwsze komercyjne loty miały odbyć się w przyszłym roku, ale wszystko wskazuje na to, że ostatnia katastrofa znacznie opóźni te plany. To był Serwis Trójki. O sporcie teraz Michał Gąsiorowski. Tego dawno nie było w T-Mobile Ekstraklasie. 17-latek dał zwycięstwo Legii Warszawa. Mistrzowie Polski pokonali Ruch Chorzów 2-1, a zwycięskiego gola strzelił Adam Ryczkowski, który cieszył się, że Legia nawet w mocno rezerwowym składzie wywalczyła 3 punkty. Myślę, że my po prostu jesteśmy tacy dobrzy i rozumiemy się praktycznie w takim eksperymentalnym składzie. Nigdy ze sobą nie graliśmy, a wyglądało to tak, jakbyśmy trenowali i grali ze sobą bardzo długi czas. 2 punkty traci do Legii w tabeli Śląsk-Wrocław, który zremisował 1-1 z Lechem. Taki sam wynik padł w meczu Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin. Górnik kończył w 10, po tym jak wyjątkowo brutalnym wejściem popisał się Błażej Augustyn i zobaczył czerwoną kartkę. Po raz 11 w sezonie przegrał natomiast Zawisza Bydgoszcz, tym razem 0-1 z Krakowią. A w Europie? W derbach Manchesteru Goro The Citizens pokonali United 1-0 po golu Aguero. Sędzia tego meczu nie podyktował 3 rzutów karnych, dał za to czerwoną kartkę Smolingowi. W Hiszpanii Sevilla z Grzegorzem Krychowiakiem nie wykorzystała szansy na pierwsze miejsce w tabeli, przegrywając na wyjeździe 0-1 z Atletikiem Bilbao. Robert Lewandowski zebrał natomiast znakomite oceny po wygranym meczu z Borussią. Polak jest jedynym piłkarzem w Bundeslidze, który strzelił gola wszystkim drużynom z ligi, ale żal mu kolegów z Borussii. Szczerze życzę im tego całego sektora, żeby wyszli jak najszybciej z tego, żeby zaczęli wygrywać w Bundeslidze, bo na pewno ich miejsce jest w czołówce w tabeli, a nie tak jak w tym momencie. A w tym momencie Borussia zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Od 5 wyścigów nie ma na niego mocnych. Lewis Hamilton znowu wygrał wyścig Formuły 1, tym razem w Austin w Stanach Zjednoczonych. Drugie miejsce zajął kolejny kierowca Mercedes GP, Nico Rosberg, i obu panów dzielą w klasyfikacji generalnej już 24 punkty. Do końca sezonu pozostały 2 wyścigi, ale już wiadomo, że mistrza świata poznamy dopiero w ostatnim, w Abu Zabi, gdzie miejsca punktowane będą podwójnie. W Porsche Super Cup mamy za to wicemistrza świata. Kuba Giermaziak, jadący w zespole Verva Racing Team, zapewnił sobie tytuł na tym samym torze, na którym ścigali się w F1. Mój sekret tu ukończenia maratonu? 2 paczki popcornu dzień wcześniej. Śmiała się na mecie tenisistka Karolina Woźniacka. Ukończyła maraton nowojorski ze świetnym czasem 3 godziny 26 minut i 33 sekundy. Imprezę zdominowali, to nie będzie niespodzianka, Kenijczycy. Wśród panów Wilson Kipsang, wśród pań Mary Keitany, a w rywalizacji na wózkach 3 miejsce zajął Tomasz Hammerlack. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. Ranek mglisty, głównie na północy, a także we wschodniej połowie kraju. W dzień pogodnie, choć miejscami może się chmurzyć. Najwięcej słońca na południu. Ciśnienie spada, a temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 11 w Łodzi i Białymstoku, 12 w Warszawie, Poznaniu, Toruniu i Lublinie, 13 w Trójmieście i Rzeszowie, 14 w Katowicach i Pile, 15 stopni w Szczecinie i Opolu, do 16 we Wrocławiu. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Smart TV 40 cali, Sony 200 Hz, Wi-Fi za 1799. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 999. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Robert Kasprzycki w naszej piosence Dnia. Kwadrans po siódmej. No właśnie, to farsa, tak mówi prezydent Ukrainy, a władze w Moskwie twierdzą, że to legalne organy władzy. W opanowanych przez separatystów częściach obwodów Ługańskiego i Donieckiego odbyły się wczoraj wybory, w których wyłonione mają zostać parlamenty i głowy Republik Ludowych Ługańskiej i Donieckiej. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem Ernestem Zozuniem, który obserwował to głosowanie. Dzień dobry, Erneście. Świat mówi, że to... Dzień dobry, witam ciebie i witam państwa. Świat mówi, że to podróbka wyborów. A czy tak samo myślą mieszkańcy Doniecka? No to zależy, kogo zapytać. Oczywiście część będzie mówiła, że to rzetelne i autentyczne wybory, a część będzie mówiła, że to właśnie podróbka i farsa procesu wyborczego. Ja tutaj się spotkałem z taką opinią, że wygrywa w tych wyborach tak naprawdę partia makaronu, dlatego że bardzo często w zamian za oddawanie głosu w tych rejonach opanowanych przez separatystów po prostu rozdawano ludziom produkty spożywcze. Wiadomo, że jeżeli żyje się w realiach wojny, wtedy kiedy sklepy są pozamykane albo brakuje pieniędzy na to, żeby cokolwiek kupić, no to każda okazja do tego, by zdobyć coś do jedzenia, jest okazją dobrą, nawet jeśli ma to być oddany głos w jakichś tam wyborach, które zostały na prędce zorganizowane. W związku z czym tak na dobrą sprawę, kto jak myśli w rejonie Doniecka, w rejonach tych, które są pod kontrolą ukraińskiej armii, czy w rejonach tych, które są pod kontrolą separatystów, ciężko powiedzieć. Wszyscy ci ludzie po prostu mają tego wszystkiego już dosyć i najchętniej wróciliby do swoich domów i żyli tak, jak żyli do tej pory. No a to, że idą do wyborów i oddają jakiś głos, no to mechanizm tego wszystkiego jest oczywiście bardzo różny. No to porozmawiajmy o samych wyborach. Czy Komisja Wyborcza podaje już jakieś dane, znamy oficjalne? To znaczy, ona podaje na razie dane co do ilości osób, które głosowały. Podaje się, że blisko milion, czasem mówi się, że ponad milion, to takie dwie konferencje prasowe były wczoraj przewodniczącego tej komisji wyborczej. Raz mówił, że dane mówią o tym, że liczba głosujących dochodzi do miliona, potem mówił, że ponad milion osób głosowało w lokalach wyborczych. Także podaje, że około 100 tysięcy osób oddało swój głos przez internet albo przesłały te głosy pocztą. To jest zresztą bardzo śmieszna, to tragikomiczna właściwie sprawa z tym głosowaniem i pocztą i przez internet, no bo pocztą mógł przesłać głos każdy, kto kartę do głosowania wydrukował sobie z internetu albo, nie wiem, sporządził taką informację, że głosuje na tego i tego. Nikt danych tej osoby nie sprawdzał. No i z internetem było podobnie, ponieważ można było wejść na stronę internetową wyborczą i tam rejestrując się, podając jakiekolwiek dane. Ważne było, żeby no, te wszystkie rubryki, które były na stronie internetowej, zostały wypełnione i można było wpisać nazwisko Świnka Pigi, jakiś tam numer identyfikacyjny, numer jakiegoś tam paszportu, miejsce zamieszkania i po chwili ten system umożliwiał dalej głosowanie. A to wszystko dlatego, że nie był on podłączony pod żadną bazę danych. Zresztą tutaj bardzo podkreśla się fakt, że separatyści po prostu nie mieli żadnych list wyborczych, na podstawie których można będzie określić frekwencję, czy można byłoby weryfikować osoby uprawnione do głosowania, w związku z czym no, każdy przez ten internet z jakiegokolwiek zakątka świata, nielegitymując się, mógł zagłosować. Czekamy na te dane oficjalne. Wybory nieuznawane przez cały świat, uznawane tylko przez władze w Moskwie. Obserwował je nasz specjalny wysłannik Ernest Zozuń. W tej chwili 20 minut po 7:00. Zajrzyjmy do prasy. I Krystian Hanke. I w prasie też jeszcze dodam szereg komentarzy na ten temat. Ale zaczniemy od Rzeczpospolitej. Infoafera, dowody z USA. Otóż zeznania amerykańskich menedżerów pogrążają podejrzanych o korupcję w Polsce. Polscy prokuratorzy i agenci CBA rozpracowujący tę sprawę, potężny korupcyjny układ dotyczący rządowych zamówień informatycznych, zdobyli w Stanach Zjednoczonych nowe dowody. Dowiedziała się Rzeczpospolita. Polacy przesłuchali w Stanach 5 pracowników IBM odpowiedzialnych za Polskę i naszą część Europy. To menedżerowie, którzy aprobowali ceny, upusty i marże. Ich zeznania są niezwykle cenne, bo obalają m.in. linię obrony Marcina F., byłego dyrektora do spraw sprzedaży IBM w Polsce. Śledczy podejrzewają go o korumpowanie Andrzeja M., urzędnika MSWiA, który za łapówki, w sumie od różnych spółek miał przyjąć około 4 milionów złotych, miał ustawiać rządowe przetargi. Marcin F. nie przyznaje się do winy i twierdzi, że to centrala IBM w USA podejmowała decyzje dotyczące udziału w polskich przetargach, cen i upustów. Z zeznań amerykańskich świadków wynika, że wszystkie decyzje merytoryczne dotyczące organizacji przetargów w Polsce, przyznawanych marsz czy upustów przy sprzedaży sprzętu i usług, były podejmowane w polskim oddziale koncernu. Mówi Rzeczpospolitej prokurator Andrzej Michalski. Więcej na ten temat dziś w Rzeczpospolitej. No, dodam, że ceny i marże mają kluczowe znaczenie dla sprawy. Dzięki wyjątkowym upustom spółka mogła oferować ceny poniżej kosztów i wygrywać przetargi z konkurencją. Gazeta Polska Codziennie, tu rozpoczynamy taki, teraz się mówi set, niech będzie, cały cykl artykułów wyborczych przed wyborami samorządowymi, pisze o tym, że prezydent Warszawy boi się Jacka Sasina, bo nie chce bezpośredniej debaty z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem dziennik Polska The Times pisze dzisiaj o tym, że w wyborach samorządowych w Warszawie najbardziej straci stołeczny SLD. Specjalnie na zlecenie Polski The Times Homo Homini przygotował sondaż przedwyborczy. W porównaniu z wyborami 2010 roku Sojusz straci najbardziej. Zgodnie z sondażem największym przegranym jest właśnie Sojusz, który straciłby aż 60% składu osobowego w stolicy. Z blisko 16% poparcia i 10 mandatów działaczom Leszka Millera zostaje 9,9% głosów, co w praktyce przekłada się jedynie na 4 miejsca w Radzie. Co z PO i PiS? W Radzie Miasta zapowiada się status quo. W wyścigu o fotel prezydenta stolicy wygrywa Hanna Gronkiewicz-Waltz, 46,9%, a za nią jest Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, prawie 23%. Druga tura wyborów to bardzo realny scenariusz, pisze Polska The Times po tym sondażu Homo Homini. Na stronie pierwszej. Gazeta Polska Codziennie, jeszcze tu wrócę, pisze o tym, że Państwowa Komisja Wyborcza może mieć pewne obawy przed wyborami. Podczas najbliższych wyborów samorządowych w niedzielę mogą dziać się cuda, czytamy w Gazecie Polskiej Codziennie. PKW już dziś nie wyklucza, że elektroniczny system, który służy do przekazywania i liczenia głosów, może ulec awarii. W ubiegłym tygodniu PKW testowała system obsługujący wybory. Zakończyło się to całkowitą klapą, czytamy w Gazecie Polskiej Codziennie, a w dzienniku Gazecie Prawnej artykuł o tym, że Państwowa Komisja Wyborcza nie sprawdza planów kont i ewidencji komitetów wyborczych. Z informacji uzyskanych od małych gmin, gdzie wszyscy się znają i nie jest prowadzona kampania wyborcza, wynika, że problemu z ewidencją nie ma, bo nie ma żadnych wpływów i wydatków. A nawet jeśli są, na przykład na plakaty, to ich rozliczenie planowane jest dopiero po wyborach przy przygotowaniu sprawozdania finansowego, a to kłóci się z ustaleniami PKW z 25 sierpnia 2014 roku. Na koniec kampanii też pojawią się spoty głównych graczy najważniejszych partii. Na koniec kampanii Kopacz i Kaczyński w spotach, pisze dziś Gazeta Wyborcza, opisując, jakie role odegrają w tych spotach wyborczych, choć to no, liderzy partyjni, wybory samorządowe, no to jednak zabiorą głos. O tak powiedzmy sobie, o tym pisze Gazeta Wyborcza. I ta sama gazeta pisze, i to już odchodzimy od spraw kampanii wyborczej, o tym, że po takich badaniach, które TNS OBOP zrobił wśród pracodawców, zapytał 500 osób odpowiedzialnych za rekrutację, jaką pensję przyznałyby absolwentom studiów przyjętym do pracy, do pracy biurowej, no, wynika, że te informacje są pesymistyczne. Większość absolwentów wyższych uczelni w pierwszej pracy dostanie około 1600 zł na rękę, o ile w ogóle znajdzie zatrudnienie. Co dziesiąty podniósłby stawkę do 2700 zł brutto. Powyżej 3000 zł brutto, czyli 2150 zł na rękę, gotowych było zapłacić zaledwie 9% pracodawców. Studentom szykuje się twarde lądowanie, zauważa Gazeta Wyborcza. Pytani pracodawcy, co podniosłoby ocenę takiego kandydata, odpowiadają wprost, głównie wczesne doświadczenie. Na pytanie, co zwróciłoby szczególną uwagę w CV, 13% pracodawców wskazuje dwuletnie doświadczenie zawodowe, co ósmy przedsiębiorca zwróciłby uwagę na osobę, która zakończyła kierunek studiów zgodny z profilem działalności jego firmy, a co dziesiąty na staż, ale taki w renomowanej firmie. To niezbyt optymistyczne wieści z pierwszej strony Gazety Wyborczej. No i na koniec jeszcze Dziennik Gazeta Prawna, który pisze o tym, że już więcej niż co trzecie dziecko przychodzi na świat w wyniku cesarskiego cięcia, ale to, co najwyraźniej podoba się kobietom, boli urzędników resortu zdrowia i NFZ. Chcą oni ograniczyć liczbę cesarek do zalecanych przez WHO 15 na 100 porodów. I mają pomysł, jak to zrobić w systemie, w którym prawie wszystko zależy od pieniędzy. Fundusz, uwaga, będzie płacił szpitalom więcej za naturalne porody. Teraz stawki są równe, chociaż cesarka jest znacznie bardziej kosztowna dla placówki. Aruchowicz nie chce cesarki. Pisze o tym dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna, a fakt wytyka, że rząd leczy się prywatnie, bo sam nie wierzy w działania swojego ministra. Krystian Hanke, Poranna Prasa, jak to nazwałeś? Set wyborczy? No, niech tak będzie, ale no, może tak nie powtarzajmy. Set wyborczy, za nami święto, w czasie którego sporo podróżowaliśmy po kraju i nie wiem, czy się państwo zgodzą ze mną, że jest moc. Jest moc, jeśli chodzi o plakaty wyborcze. Oj, duża o, moc. O, ile w tym roku. No dobrze, 25,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla! Uwaga, nadchodzi okazja! Mięso mielone z szynki po 5,55 za 500 gramów idzie na sprzedaż. Do kogo powędruje mięso mielone z szynki za 5,55? Do pani? Do pana! I mięso mielone z szynki po 5,55 poszło! A teraz wchodzi grejpfrut pełen witaminy C za 3,88 za kilogram. Grejpfrut za okrągłe 3,88. No i poleciał! Lidl, co tydzień coś nowego. Mięso mielone 5,55, a grejpfrut 3,88. Jak brzmi niska odporność, wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Benjamin Filip. A na początek bilans świątecznego weekendu. W ciągu dwóch dni na polskich drogach w 196 wypadkach zginęło 20 osób, 252 zostały ranne. Policjanci od piątku do niedzieli zatrzymali też 910 pijanych kierowców. Pod trucie tlenkiem węgla w Ostródzie z piekarni przy ulicy Mickiewicza ewakuowano 9 osób, 5 zabrano do szpitala. Strażacy sprawdzają teraz, skąd ulatniał się czad. Kanadyjskie samoloty wojskowe po raz pierwszy dokonały ataków bojowych na cele państwa islamskiego w Iraku. Poza zbombardowaniem rejonów Faludży samolot Sił Międzynarodowej Koalicji pod wodzą USA 5 razy w ciągu 48 godzin zaatakowały pozycje dżihadystów w okolicy kurdyjskiego miasta Kobane w Syrii. A na koniec zaręczyny, które miały być ciche i kameralne, a trafiły na czołówki włoskich mediów. W Wenecji nurkowie ze Straży Pożarnej przyszli z pomocą młodemu Włochowi, który próbował oświadczyć się ukochanej w wyjątkowo romantycznym miejscu pod słynnym mostem Rialto. Kiedy przejęty zakochany otwierał pudełko z pierścionkiem, ten wpadł mu do wody. Pechowiec za wszelką cenę chciał oczywiście odzyskać zgubę, która wpadła do Canal Grande. Wezwano nurków, którzy w obecności stojących na moście zakochanych i tłumu obserwatorów szukali pierścionka po ciemku w mętnych wodach weneckiego kanału. Poszukiwania sfilmowano, a nagranie pojawiło się w internecie. Nurkowie wyłowili zaręczynowy pierścionek i przy gromkich oklaskach wręczyli go młodemu mężczyźnie, który zaraz nałożył go na palec swojej wybranki. Oświadczyny zostały przyjęte. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. To może być kolejna wpadka z ustawą o rajach podatkowych. Prawnicy ostrzegają, że podpisane kilka dni temu przez prezydenta prawo może być niezgodne z konstytucją. Wszystko dlatego, że w poprawionej wersji ustawy nie wpisano vacatio legis, czyli okresu, który musi upłynąć od momentu opublikowania ustawy do jej wejścia w życie. W przypadku zmian podatkowych wynosi on minimum 30 dni. Dlatego, jak pisze dziennik Gazeta Prawna, ustawę może zakwestionować Trybunał Konstytucyjny. Poprzednia wersja regulacji przewidywała 3-miesięczne vacatio legis. Trzeba ją było jednak uchwalić na nowo, bo z powodu opóźnień w publikacji w Dzienniku Ustaw mogła zacząć obowiązywać nie od przyszłego, lecz dopiero od 2016 roku. Koniec zysków u polskich producentów cukru. Niskie ceny słodkiego surowca na światowych rynkach sprawiają, że w tym roku firmy zajmujące się jego produkcją mogą być pod kreską. W tym roku ceny cukru spadły już o 35%. Maleje też jego eksport, wartościowo o 1/4. Jak pisze Rzeczpospolita, w ubiegłym roku zyski spółek cukrowych sięgnęły 1,3 mld złotych. Irlandzki rząd rozważa referendum w sprawie darmowej wody. Jak donoszą media z Zielonej Wyspy, koalicja skłania się ku temu, by oddać społeczeństwu głos w sprawie dalszego sposobu rozliczania wody. W weekend doszło do największych od 4 lat protestów w związku z planami obowiązkowej instalacji wodomierzy. Miały one umożliwić rozliczanie jej zużycia, bo do tej pory woda w Irlandii była darmowa. Teraz o drogim dolarze. Marek Rogalski z Domagerskiego Boś. No ale na początek frank. Za franka płacimy 3,50 zł, czyli jest względnie spokojnie. Natomiast złoty tanieje do innych walut, zwłaszcza w relacji do dolara. Tutaj już mamy 3,38 zł. Stabilny jest natomiast do euro, 4,2250, funt 5,40 zł. I to, co widzimy w ostatnich dniach, to bardzo, bardzo wyraźny ruch na dolarze. Inwestorzy widzą, że amerykański bank centralny jednak będzie pierwszy w podwyżkach stóp procentowych, jeśli chodzi o przyszły rok. To się raczej szybko nie zmieni, czyli jeśli chodzi o najbliższy tydzień, wydaje się, że dolar złoty dalej będzie szedł do góry i pokonamy poziom 3,40. 3,40 za dolara. To dopiero kurs. Jeśli chodzi o zagraniczne giełdy, trwają notowania w Azji. Hang Seng traci 0,36%, Shanghai Composite zyskuje 0,17%. Giełda w Japonii dziś nieczynna. Dzień kultury. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Tak cały dzień, rozumiem? Cały dzień kulturalnie, proszę szanownego pana. Dziękuję uprzejmie, szanownemu panu. Ranek mglisty, głównie na północy, a także we wschodniej połowie kraju. W dzień pogodnie, choć miejscami może się chmurzyć. Najwięcej słońca na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, a temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 12 w Warszawie, Zielonej Górze, Grudziądzu i Zamościu, 14 w Bielsku-Białej Koszalinie, do 16 stopni we Wrocławiu. Dziękuję. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy, przestronny, perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą, ładowaną zewnętrznie z napędem 4x4. Przyjdź do salonu Mitsubishi i wybierz swojego Outlandera. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Merit Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merit Special Draże. Merit Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Merit Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merit Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merit pytaj w dobrych aptekach. Wraz z nadejściem jesieni samochody Kia przystosowują się do panujących warunków. Podczas chłodów Kia Ceed z podgrzewaną kierownicą ciepło wita właściciela. W miejskiej dżungli idealnie radzi sobie Kia Carens z asystentem parkowania równoległego. Chwila, a promocje? Tylko teraz Kia Ceed oraz Kia Carens z rabatem 2500 zł. Kredyt lub leasing do wyboru. Wyjątkowa oferta. Umów się na jazdę testową. Szczegóły na www.kia.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na spotkanie, bo już jest przed ósmą. Dzień dobry. Może nie. Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać, ja nie mogę w ogóle udawać. To jest mój sen. Dzień dobry, tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. No i pani Edyta potwierdza, że jest przed ósmą. Piotr Metz. Opowieść z 2001 roku to kolejna piosenka ulotna w dorobku Edyty Bartosiewicz, przypomniana na More, drugiej części reedycji albumu Love. Bardzo lubię tę piosenkę i lubię ten tekst. Pamiętam, byłam w Ustce z Alkiem, ale był bardzo mały. Jeszcze wzięłam córkę mojej przyjaciółki, więc dzieciaki tam świrowały. Potem kładły się spać, a ja otwierałam sobie okno na oścież, siadałam na parapecie. Deszcz padał prawie cały pobyt w tej Ustce, wiesz. I układałam ten tekst. Jakoś on się cały czas malował właśnie z tego okna ZX-owego hotelu, bo pamiętam, pojechałam do ZX-u i patrzyłam się na taki placyk właśnie, który najczęściej był skąpany w deszczu i układałam ten tekst, który naprawdę mi się podoba. Jeżeli mogę powiedzieć, że są jakieś takie moje ulubione teksty, to jest jeden z nielicznych. No i piosenka ma bardzo ładny przebieg. Znowu koda. Ona naprawdę nieźle brzmi. Rafał Paczkowski realizował. Fajne jest to, że pierwsza część piosenki jest w mol i śpiewam refreny Przemoknięte serca miast w molowo, czyli tak smutno, a potem wchodzi koda, która jest w durze i ten sam tekst brzmi z takim optymizmem. Dziś nad światem zmienił ktoś

moich ulubionych pieśni, pani Edyta. Tak napisała pani Agnieszka z Krakowa. Zgadzamy się. Do jutra, pani Edyto, panie Piotrze. Do szeroko rozumianej 7.40, tak to określmy. Dzisiaj nie było ani słowa ani o cenach kawy, ani o indeksie Hang Seng. Jakbyśmy mogli uzupełnić, to czułbym się mniej samotny. Przyznam się szczerze, nie spodziewałem się, że tak państwo są przywiązani do stałych punktów ekonomicznych. Jutro się na pewno poprawimy, jeśli chodzi o kawę. Za Hang Senga nie gwarantuję. W tej chwili za kwadrans 8 i teraz kolejny odcinek poniedziałkowego cyklu Łukasza Walewskiego. Dziś z ostrzeżeniem. Fragment tej opowieści będzie makabryczny. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś opowiemy nieco o królewskiej rodzinie Saudów, która znana jest z wielu skandali dyplomatycznych, jakie jej towarzyszą. Na przykład 2 lata temu dwóch saudyjskich książąt przyleciało do Rosji, by wziąć udział w wystawie ptaków w Kałmucji. Skandal wybuchł, gdy rosyjskie służby odkryły, że przywieźli oni ze sobą 16 sokołów należących do rzadkich gatunków, których nie wolno przewozić za granicę. Zostali oskarżeni o bezprawne wwiezienie ptaków na teren federacji. Sokoły zarekwirowano, ale królewskich przemytników funkcjonariusze nie mogli aresztować, bo chronił ich dodatkowo immunitet dyplomatyczny. Z kolei księżniczka Bunia Al Saud miała w Stanach Zjednoczonych kilka procesów. Była oskarżana m.in. o kradzież elektroniki, mebli, a także fizyczne i psychiczne znęcanie się nad służącymi. Była aresztowana i nawet skazana, bo immunitetu nie miała. Ale jedna z najbardziej mrocznych historii wydarzyła się 4 lata temu i dotyczy księcia Sauda bin Abdulaziza bin Nasira, ale zacznijmy od początku. Książę na miesiąc przylatuje do Londynu. Zatrzymuje się wraz ze swoim służącym Bandarem Abdullahem Abdulazizem w luksusowym hotelu. W ciągu dnia chodzą wspólnie na zakupy, jedzą w wykwintnych restauracjach, a wieczorami czerpią radość ze wspólnego odwiedzania londyńskich klubów. Śpią do południa i kolejnego dnia oddają się podobnym uciechom. Książę wielokrotnie zaprzeczał, gdy pytano go, czy jest homoseksualistą, ale jak się okazało, długo wykorzystywał seksualnie służącego i wielokrotnie się nad nim znęcał. W walentynkowy wieczór po suto zakrapianej kolacji panowie wracają do hotelu, wchodzą do pokoju numer 312 i w pewnej chwili zaczynają się kłócić oraz walczyć. Partner księcia żyje w takim zastraszeniu, że nie stawia oporu, gdy książę go bije, dusi i przegryza jego policzki. W końcu ciało służącego zostaje odnalezione w kałuży krwi na łóżku. Członek saudyjskiej rodziny królewskiej zostaje aresztowany, a podczas procesu przyznaje się do nieumyślnego zabójstwa, choć twierdzi, że przysługuje mu immunitet, bo jest członkiem rodziny królewskiej. Brytyjski sąd wyjaśnia, że o immunitecie nie ma mowy i skazuje księcia na dożywocie. A czemu ta sprawa tak się zakończyła i czy paszport dyplomatyczny związany jest z immunitetami i przywilejami dyplomatycznymi? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Nie ulega wątpliwości, że legitymowanie się paszportem dyplomatycznym ułatwia życie. Na przykład niedbałe okazanie takiego dokumentu przyspieszy odprawę graniczną, po prostu ze względów kurtuazyjnych, albo też przyda posiadaczowi jakiegoś szczególnego blasku w oczach pospólstwa, co też nie jest przecież bez znaczenia. Każde państwo samo decyduje, komu przyznać paszport dyplomatyczny i zwykle jest to dość szerokie grono osób. Na przykład na gruncie polskiej ustawy o dokumentach paszportowych do otrzymania takiego dokumentu uprawnieni są nie tylko dyplomaci, ale także na przykład posłowie, senatorowie, ministrowie czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo ważne jest to, że na gruncie prawa międzynarodowego sam fakt legitymowania się takim dokumentem nie oznacza, że jego posiadacz jest dyplomatą, czyli osobą uprawnioną do szczególnych przywilejów. Co prawda niekiedy władze państwa przyjmującego przymykają oko na drobne występki niedyplomatów wyposażonych w paszport dyplomatyczny, ale o tym decydują względy czysto pozaprawne, na przykład chęć utrzymania dobrych stosunków z państwem, które taki paszport wydało. Ale może być też inaczej. Na przykład członek saudyjskiej rodziny królewskiej, który przed kilku laty w Londynie zabił swojego służącego, stanął przed sądem angielskim i został ukarany, choć jak się wydaje, posiadał paszport dyplomatyczny. A zatem wszystkich posiadaczy takich dokumentów należałoby uprzedzić. Nie jesteście państwo bezkarni w czasie waszych zagranicznych podróży. A jak wskazują liczne przypadki, dla niektórych polskich parlamentarzystów ta prawda wciąż taka oczywista nie jest. Trzecie oblicze dyplomacji. Czyli cykl Łukasza Walewskiego. Za 11.08. czas na tygodniki, Krystian Hanke. Po 37 latach Polska zapewnia mu bezpieczeństwo. Komu? To Roman Polański na okładce tygodnika Wprost i na jego temat duży artykuł zatytułowany Ścigany. Nieudana próba aresztowania Polańskiego zapewnia mu w Polsce bezpieczeństwo. Przyjaciele reżysera od miesięcy negocjowali też z Pałacem Prezydenckim jego nietykalność, pisze ten tygodnik. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce sprawa Romana Polańskiego będzie zamknięta na terytorium Polski. A co poza tym? Polak na podsłuchu, czyli służby specjalne, podsłuchy, miejski monitoring, szpiegowanie czatów w serwisach społecznościowych. Odkrywamy, jak tajne służby w Polsce zagarniają naszą wolność, pisze Wprost. Każdy nowy produkt stworzony po 11 września 2001 roku jest zbudowany tak, by miał lukę pozwalającą na inwigilowanie. No, choćby takie na przykład. Jak inwigilować znaną osobę, wiedząc, że nie jest przestępcą? Najłatwiej jest dziennikarzami, opowiada funkcjonariusz jednej ze służb. Na telefonach macie pełno nabitych złych, tu cudzysłów, numerów osób, które są w zainteresowaniu służb. Jeden telefon, jeden SMS wykonany do was albo wasz kontakt z taką osobą wystarczą, żeby was poddać niby to rutynowemu sprawdzeniu. Ciekawy to artykuł, który nie pozostawia złudzeń, tak można powiedzieć. Poza tym także w tygodniku Wprost bardzo ciekawy tekst zatytułowany Napoleonek. Nie wiem, czy państwo wiedzą, o kogo chodzi, ale już wyjaśniam. Alfa i omega, guru, najzdolniejszy, najlepszy, wpływowy, popularny i lubiany. Taki jest Janusz Piechociński w oczach Janusza Piechocińskiego. Mówi, miałem niesamowitą pasję chłonięcia książek. W czwartej klasie podstawówki przeczytałem czwarty tom Marksa. A z Tuskiem mieliśmy kilka rozmów, podczas których wisiało w powietrzu, że możemy całą tę zabawę skończyć. To tylko dwa wyjątki z tego tekstu poświęconemu szefowi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Co jeszcze? W tygodniku Wprost polecamy ucieczkę z raju, i tu już nie chodzi o raj podatkowy, o którym dziś było w prasie, tylko o miejskie przedmieścia, w których wcale tak wygodnie nie jest, jak by się mogło wydawać tym, którzy się tam kilka lat temu przeprowadzili. Koszty życia w odległości 20 kilometrów od miasta obarczają wszystkich, nie tylko ludzi z przedmieść. A problemy pojawiają się, jak to zwykle bywa, w praktyce. No i jeszcze o trolu komercyjnym. Internetowy troll to już nie byle jaki hejter w sieci. Dziś to pożądany PR-owiec, który za niewielkie pieniądze wypromuje firmę lub zniszczy konkurenta. W narzekaniu, krytykowaniu jesteśmy dobrzy, no więc taka dziedzina się rozwinęła. Marketing szeptany jest na wpół legalnym sposobem wciskania ludziom kitu. My ten kit kupujemy. 7 na 10 Polaków i ufa internetowi, pisze Wprost. Nawet co trzeci komentarz i blog w internecie może być fałszywką lub zawoalowaną reklamą. No i jeszcze autorami najbardziej zjadliwych komentarzy na temat polityki są zazwyczaj członkowie partyjnych młodzieżówek. Mówi Ilona. Tygodniowo pisze nawet 500 komentarzy. Muszą być wiarygodne, wyglądać na neutralne, inaczej moderatorzy je odrzucą. To we Wprost, a w tygodniku w sieci powstańcy epoki smartfonów. Wyobraźmy sobie, że wybucha wojna, a wojska wroga stają u naszych granic. Czy dzisiejsze 20, 30, 40 stolatki chwycą za broń, pójdą się bić, czy raczej kupią bilet na samolot i odlecą daleko stąd. Chcemy wierzyć, że większość, tak jak nasi bohaterowie, będzie bronić swojego domu i swojego państwa, pisze Marcin Wikło. W pierwszym artykule, który tworzy pewną serię, młode pokolenie z takim szacunkiem patrzy w kierunku AK, bo widzi w niej ideę, czyli coś, czego teraz w kraju dostrzec nie może, czytamy w tym tekście. A poza tym wywiad z Tomaszem Siemoniakiem, szefem resortu obrony, który mówi, w listopadzie chcemy przedstawić koncepcję takiego przekształcenia Narodowych Sił Rezerwy, żeby bardziej przypominały Gwardię Narodową. Mają się pojawić zwarte oddziały. Zaczniemy szkolić ochotników. To duży wywiad z Tomaszem Siemoniakiem. Zresztą w tekście wcześniejszym czytamy, amerykańscy doradcy rządowi co rusz ostrzegają Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę przed niebezpiecznym rozwojem sytuacji. Podobnego zdania są niektórzy polscy dowódcy, mający odwagę przestrzec społeczeństwa przed zagrożeniem. Rosyjscy turyści z okręgu Królewieckiego odwiedzają masowo w weekendy trójmiejskie supermarkety, zachowują się coraz bardziej wyzywająco, demonstracyjnie paradują po sklepach z czarno-pomarańczowymi wstążkami wpiętymi w klapy marynarki na znak solidarności z donbaskimi separatystami. W rozmowach z Polakami mówią bez ogródek, że już niedługo nie będą musieli za nic tu kupować, bo wjadą i sami sobie wezmą. Ich postawa przypomina żywo agresywne zachowania turystów niemieckich przed wybuchem II wojny światowej. Nie tylko na ten temat w tygodniku w sieci, także PiS gra w grę, aż oni się wyłożą. No ale jak to wychodzi? Różnie. To wszystko analizuje Piotr Zaręba w tekście krytycznym wobec zachowania partii Jarosława Kaczyńskiego, sugerując, no chyba daje zbyt dużo swobody swoim rywalom. No i jeszcze o Radosławie Sikorskim tekst zatytułowany dwuznacznie Koniec bzyczenia. No i oczywiście duży tekst na temat Muzeum Historii Żydów Polski. Bardzo ciekawy Piotra Skwiecińskiego, który no nie tylko o zachwycie mówi, ale też stawia parę ważnych pytań. Na przykład, czego brakuje w muzeum? Może zbyt mało jest, pisze ten autor, informacji o tym, że Polakom za pomoc Żydom groziła kara śmierci. No my to wiemy, ale turyści z Zachodu niekoniecznie muszą to dostrzec w tym muzeum. To tygodniki Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. To będzie prasa francuska. Łączymy się z Paryżem. Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Europa w prasie francuskiej? Jaka Europa? To trochę przypomina krasnoludki pod wodospadem Niagara, które mają to krasnoludki duże uszy i płaskie czoła, bo w tym dowcipie tak to się mówi, że wychodzą codziennie rano, łapią się za jedno ucho, za drugie, co tak szumi och Niagara. Nie ma po prostu w ogóle Europy praktycznie w prasie francuskiej. Jest natomiast o tym, że kobiety francuskie płacą znacznie więcej u fryzjera. No i tutaj jest sprawa nierówności między kobietami a mężczyznami. 24% mniej zarabiają kobiety na tym samym stanowisku, co mężczyźni. I według pani sekretarz stanu do spraw kobiet jest to kwestia europejska. Oczywiście jest o Sarkozym, oczywiście jest o Iranie, o islamistach. Jest także o tym chłopcu, biedaku, 8-latku, który poszedł na mecz hokeja, został trafiony krążkiem i zmarł. Europa, a jest w Ukrainie, no to znaczy Europy nie ma. Rosja Putina już oznajmiła, że uzna wyniki wyborów, natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską i Stany Zjednoczone, to nic takiego nie powiedziała. Powiedziała wręcz przeciwnie, że nie będzie uznawała tych wyborów, ale jednocześnie... Oj, chyba nie uda nam się porozmawiać z panem Markiem. Nawet palcem. Prasa francuska we fragmencie, jak słyszeliśmy. Marek Brzeziński. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Za 4 minuty 8. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O!